Promocja trwa od 11 maja do 8 czerwca 2020 roku. Znajdź to, co najważniejsze teraz. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa. Po 17:00 program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 13 dzień maja. Mamy środę. Przed nami jak zwykle po 17:00 serwis Anna Kowalik-Brancatti. Pierwsze zmiany 18, następne 25 maja. Rząd ogłosił plany trzeciego etapu znoszenia ograniczeń związanych z pandemią. Nowe normy i luzowanie kwarantanny w Anglii. Powiemy, jak przebiega pierwszy dzień ich obowiązywania. Uchwała dotycząca podwyżki opłat za śmieci w Warszawie ma zostać usunięta z porządku obrad sesji Rady Miasta. Otwarte zostaną salony fryzjerskie i kosmetyczne, restauracje i kawiarnie. Rząd podwyższa również limit pasażerów w transporcie publicznym. Od przyszłego poniedziałku rozpocznie się trzeci etap odmrażania gospodarki. Od 25 maja w szkołach będą się odbywały zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne dla klas 1-3. Natomiast uczniowie klas 8 i maturzyści będą mogli skorzystać z konsultacji nauczycieli, aby przygotować się do egzaminów. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że po 24 maja nadal będzie wypłacany zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8, którzy zdecydują zostać w domu. Zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany nadal także do wszystkich tych osób, które będą musiały pozostać w domu po 24 maja czy po 1 czerwca, w zależności od tego, jak te kolejne etapy będą wyglądały. Tutaj dajemy wolność, dajemy swobodę podjęcia decyzji rodzicom, czy chcą i muszą posłać swoje dzieci do szkół na te zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne, czy nie. W ciągu tygodnia dwóch zostanie także podjęta decyzja dotycząca zorganizowanych wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży. 600 tysięcy maseczek, które Polska dostała od Unii Europejskiej, nie spełnia norm, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. W związku z tym, jak zaznaczył, maseczki te nie będą przekazane medykom. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że jego resort bada wszystkie środki ochrony osobistej oraz testy, które są przydzielane centralnie. Te maseczki, które kupiła Unia Europejska, niestety po pierwsze nie mają one certyfikatu CE, co nas zaniepokoiło i wysłaliśmy je również do badania. No i tutaj muszę niestety przekazać Państwu, że nie spełniają żadnych norm. Ministerstwo Zdrowia złożyło natomiast zawiadomienie do prokuratury w sprawie maseczek zakupionych centralnie. Mimo reklamacji ministerstwo nie uzyskało deklaracji o wymianie towaru na pełnowartościowy lub o zwrocie pieniędzy, poinformował profesor Łukasz Szumowski. Jeśli się okazuje, że towar nie spełnia tych opisanych norm, no to po prostu żądamy jego wymiany lub zwrotu. Minister dodał, że jego resort będzie również reklamował szybkie testy antygenowe zakupione w Korei, ponieważ nie spełniają odpowiednich norm. Barbara Góra, Polskie Radio. W Anglii pierwszy dzień obowiązywania nowych, nieznacznie poluzowanych zasad kwarantanny można na przykład ćwiczyć na świeżym powietrzu więcej niż raz dziennie. Rząd zachęca też tych, którzy nie mogą pracować w domu, aby udając się do pracy unikali transportu publicznego. W stolicy jednak zachowanie dystansu społecznego jest trudne. W mediach zdjęcia zatłoczonych stacji, choć podkreślmy tylko niektórych, zwykle tych, gdzie krzyżuje się wiele linii. Więcej ludzi także w pociągach podmiejskich. Prowadzimy dłuższe pociągi, a w przyszłym tygodniu zwiększy się częstotliwość. Tłumaczy BBC Robert Nexbitt z jednego ze związków operatorów kolejowych, ale jeden z transportowych związków zawodowych nie kryje niepokoju. Ostrzega, żeby chronić pracowników, może nawet zastrajkować i zatrzymać pociągi. Rząd podkreśla, tak naprawdę zasady zmieniają się dziś nieznacznie. Robimy maleńkie kroki, mamy pole manewru dzięki wysiłkowi Brytyjczyków. To premier Boris Johnson, ale nie brakuje obaw. Część ekspertów ostrzega. Otwarcie jest za szybkie, rząd robi błędy w komunikacji. Jest ryzyko, że wrócimy do stanu sprzed 6 tygodni. To byłoby złe dla gospodarki i dla statystyki zgonów. Przekonuje w brytyjskiej telewizji publicznej Sir David King, były główny doradca naukowy rządu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Po licznych protestach wiceprezydent Warszawy złożył wniosek o usunięcie z porządku obrad sesji Rady Miasta uchwały o podwyżce opłat za wywóz śmieci. Miasto chciało, aby obowiązujący obecnie ryczałt od 1 lipca zastąpił tak zwany system wodny, czyli stawka 12 zł 73 groszy za metr sześcienny zużytej wody. To najwyższa kwota, jaką może przyjąć warszawski samorząd na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na tych propozycjach ucierpiałyby m.in. rodziny wielodzietne, mówi warszawski radny Prawa i Sprawiedliwości Michał Szpądrowski. Na dzisiejszej komisji, na której uchwały miały być omawiane, wiceprezydent miasta odpowiedzialny za ten system odbioru odpadów poprosił o zdjęcie uchwał z porządku obrad. Może warto wytłumaczyć, radni Platformy Obywatelskiej na kolanie, na ostatnią chwilę pisali projekt uchwały, który byłby dopiero jutro, wyłączający tak zwane nieruchomości niezamieszkałe, czyli na przykład galerie handlowe, hotele, tego systemu. To pozwoli miastu chociażby dyktować, jeśli te podmioty dalej będą chciały być w systemie, wyższe stawki za wywóz tych odpadów. Obecne stawki za wywóz odpadów komunalnych w Warszawie obowiązują od 1 marca. W blokach i kamienicach jest to opłata zryczałtowana w wysokości 65 zł miesięcznie. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Od poniedziałku zniesiona zostanie część obostrzeń, które z powodu pandemii koronawirusa ciążą na sporcie. Dopuszczone będą zajęcia w obiektach zamkniętych oraz treningi z udziałem większej liczby osób na zewnątrz. To trzeci etap odmrażania polskiego sportu. Niestety trzeba będzie jeszcze poczekać na otwarcie siłowni i klubów fitness. Na nie przyjdzie czas w czwartym, ostatnim etapie odmrażania. Powoli do życia wraca piłkarska ekstraklasa, ale organizacja najbliższych meczów będzie się różnić od spotkań, jakie oglądaliśmy na początku sezonu. Stadiony będą podzielone na strefy, w tym strefę zero. Do grania przygotowane będą 24 piłki i nie będzie chłopców do ich podawania. Reżim sanitarny będzie zaostrzony, a to wszystko dlatego, aby pierwszy gwizdek mógł wybrzmieć 29 maja. Jednak pierwszymi meczami po powrocie na boiska będą zaległe ćwierćfinały Pucharu Polski. Te spotkania 26 i 27 maja. Miedź Legnica zagra z Legią Warszawa, a Stal Mielec zmierzy się z Lechem Poznań. Półfinały odbędą się na początku lipca, a jeśli chodzi o finał, tu zarezerwowano dwa terminy, mówi rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski. Jeśli chodzi o rozgrywki Totolotek Pucharu Polski, zostały też przygotowane dwie potencjalne daty meczu finałowego. Jeżeli oczywiście wszystko będzie przebiegało zgodnie z założonymi planami i nic nie będzie stało na przeszkodzie, to finał odbędzie się albo 22 lipca, albo 24 lipca. Nie jest jeszcze znane miejsce rozegrania finału, na pewno nie będzie to PGE Narodowy, jak wiemy, mecz ten będzie rozegrany bez udziału kibiców, także nie ma sensu absolutnie żadnego rozgrywania meczu bez kibiców na największym obiekcie, jaki mamy w Polsce, a więc na PGE Narodowym, ale o tym, gdzie ten finał będzie rozegrany, takie decyzje zapadną w późniejszym czasie. Warto pamiętać, że organizacja czegokolwiek na tak dużym obiekcie generuje olbrzymie koszta. Straty finansowe liczą już władze francuskiej federacji tenisowej, które odpowiadają za wielkoszlemowy Roland Garros. Dochody z tej imprezy bez publiczności zmaleją o 50% w stosunku do poprzedniego roku. I na koniec Bundesliga. Piłkarska Liga Niemiecka ma wznowić rozgrywki w sobotę. Z jednej strony wszystko idzie zgodnie z planem, z drugiej jest małe zamieszanie w Unionie Berlin. Zespół, w którym gra Łukasz Gikiewicz, nie ma trenera. W specjalnym komunikacie można przeczytać, że Urs Fischer opuścił drużynę z przyczyn prywatnych, a co za tym idzie, przerwał obowiązkową kwarantannę. Nie wiadomo więc, kto poprowadzi klub z Berlina w najbliższym meczu z Bayernem Monachium. Może wyjaśni się to za dwie godziny. Wtedy kolejne wiadomości sportowe w Trójce. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje niecodzienne wielorabaty. Drugi produkt 22%, trzeci 44%, czwarty 77% taniej, a piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład piekarnik do zabudowy Bosch za 1699, w promocji nawet za złotówkę. I dodatkowo do 50 rat 0%, RRSO 0%. Łap okazję w sklepach Euro i na euro.com.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid.

14 minut po 17. zd3@polskieradio.pl. Bardzo proszę, abyśmy pamiętali. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. To było zaskoczenie. Stanisław Karczewski poinformował, że rezygnuje z funkcji wicemarszałka Senatu. Podczas konferencji powiedział, że będzie dalej senatorem i czynnym politykiem, ale jednocześnie wraca do zawodu lekarza. O tej sprawie Monika Suszek. Stanisław Karczewski przyznał, że źle mu się współpracuje z marszałkiem Grodzkim, ale na decyzję o rezygnacji wpłynęło wiele czynników. Między innymi chęć powrotu do wykonywania zawodu lekarza. Czuję się w tej pracy niezwykle dobrze. Czuję się przede wszystkim potrzebny. Czuję się potrzebny dla pacjentów i wiem, że pacjenci czekają również na mnie, że czekają również moi koledzy, przyjaciele, lekarze. I w związku z tym, nie chcąc wchodzić w konflikt na jeszcze wyższym poziomie z emocji z panem marszałkiem Grodzkim, postanowiłem zrezygnować z funkcji wicemarszałka. To nie pierwszy polityk, który elegancki garnitur zamienia na biały fartuch. Znane były odejścia i powroty m.in. profesora Zbigniewa Religi czy profesora Mariana Zembaly, mówi politolog dr Olgierd Annusewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Marian Zembała przestał być politykiem, przestał być ministrem zdrowia, w związku z tym wrócił do zawodu. Z profesorem Religą było trochę inaczej, ale on też wrócił do tego zawodu w momencie, w którym no już przestał się jakoś mocno angażować politycznie. Ale potem znowu wracał do tej polityki, więc on był takim meteorem trochę, raz w polityce, raz poza polityką. Tutaj jest jakiś ten element taki bardzo praktyczny, czyli żeby nie utracić uprawnień, wracam do zawodu, a w związku z tym muszę zrezygnować z funkcji marszałka czy wicemarszałka Senatu. To trochę pokazuje, że jednak to bycie lekarzem dla pana marszałka Karczewskiego jest po prostu ważne. Stanisław Karczewski jest lekarzem specjalistą chirurgii ogólnej. W przeszłości był zatrudniony w szpitalu rejonowym w Nowym Mieście nad Pilicą. I tam właśnie zamierza wrócić. Potwierdza to dyrektor naczelna szpitala Barbara Gąsiorowska. Pan senator Karczewski wcześniej już z nami rozmawiał, czy ewentualnie może wziąć u nas dyżury. Wyraziliśmy zgodę. Jest to dobry lekarz, fachowiec. Lekarzy jest mało w Polsce, więc każda para rąk jest potrzebna. Nie jest łatwo zapomnieć o zawodzie lekarza, przyznaje dr Marek Balicki, lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii, były wiceminister zdrowia, obecnie pełnomocnik rządu do spraw reformy psychiatrii. Ta satysfakcja z skutecznej pomocy udzielonej konkretnej osobie daje bardzo dużą satysfakcję i to jest też jeden z motywów do tego, żeby ten zawód wykonywać. Zajmując się zdrowiem publicznym, tak bezpośredniej satysfakcji konkretnej, namacalnej nie daje, bo to widzimy w dużej skali, czyli bardziej widzimy liczby, wtedy tabele, a nie konkretną twarz konkretnego człowieka. Dlaczego akurat zawód lekarza miałby tak przyciągać do siebie z powrotem? No chyba z tego względu, że jest zawodem niezwykle prestiżowym, lokuje się w pierwszej piątce. Socjolog profesor Henryk Domański z Polskiej Akademii Nauk. Daje poczucie spełnienia, poza tym no jest użytecznym społecznie. Łatwiej do tego wrócić niż do innych zawodów. Obecnie w parlamencie mamy 16 lekarzy w Sejmie i już teraz 12 w Senacie. No a poza tym lekarzem jest się do końca życia, bez względu na ambicje polityczne. 18 minut po 17:00 trójka. Golden lines in golden square, salutations fill the air, oh gravity. It follows me wherever I go. Find the child inside of me. His rusted key will set him free. Oh gravity, it follows me wherever I go. Singing high, singing low, sending an arrow to your heart. Kiss your lips with a thousand kisses. gravity. Staying close to me wherever I go. Stay close to me wherever I go. Paul Weller. Czy Białoruś może zerwać bliskie związki z Rosją? Relacje obu państw są w tej chwili nie najlepsze. Mińsk chce kupować ropę nie tylko od Rosji, ale także z innych państw. I tak pierwszy transport surowca z Arabii Saudyjskiej przypłynął do portu w Kłajpedzie. W lutym po raz pierwszy od 26 lat do Mińska przyjechał amerykański sekretarz stanu, a wicepremier rządu białoruskiego mówił nawet o kupowaniu ropy ze Stanów Zjednoczonych. O tych relacjach Michał Rzekowski. Prezydent Białorusi słynie z osobliwych żartów i 1 lutego tego roku nie zabrakło ich podczas powitania szefa amerykańskiej dyplomacji. Rysknęli przyjechać w Mińsk, no i posмотреть na tę stronę. I widzi pan, co to za kraj, naród, co za dyktatura i ile tu jest demokracji. U nas jest taka dyktatura, że wszyscy w weekend odpoczywają, a prezydent pracuje. Aleksander Łukaszenka żartował, ale też mówił o większym zaangażowaniu się Ameryki w tym regionie świata. I wreszcie padła deklaracja Mike'a Pompeo, która zdobyła wtedy nagłówki mediów. Nasi producenci są gotowi do zapewnienia wam 100% potrzebnego surowca po konkurencyjnych cenach. Jesteśmy największym producentem surowców energetycznych na świecie i jedyne, co trzeba zrobić, to zwrócić się do nas w tej sprawie. Od wczoraj w litewskim porcie w Kłajpedzie czeka pierwszy tankowiec z ropą z Arabii Saudyjskiej, sojusznika Waszyngtonu na Bliskim Wschodzie. Czy rzeczywiście Białoruś zmieni dostawców ropy i gazu ziemnego i czy Rosja może jej na to pozwolić? Zapytałem o to Daniela Czyżewskiego, dziennikarza zajmującego się tą sprawą z portalu Energetyka 24. No właśnie już w tym momencie Białoruś nie bierze wszystkich surowców ze wschodu, z Rosji. Właściwie od kilku miesięcy trwa taka rozgrywka, której Aleksander Łukaszenka całkiem nieźle sobie radzi z tego powodu, że musi jakoś zapewnić energię swoim obywatelom i po prostu szuka na całym świecie niemal, bo od Norwegii po Azerbejdżan przez Arabię Saudyjską nawet była mowa o USA i właśnie tutaj przy USA warto się zatrzymać, bo przecież ta wizyta to jest pierwsza wizyta sekretarza stanu amerykańskiego w Mińsku od 26 lat, przecież nawet od 2008 roku nie mamy ambasadora amerykańskiego w Mińsku. Ta sławna deklaracja Pompeo, że właściwie wystarczy zwrócić się do Ameryki i Ameryka potrafi zapewnić dostawy w 100% ropy na Białoruś. Oczywiście Pompeo powiedział w Mińsku, że Stanom wciąż się nie podoba model władzy, który uprawia Łukaszenka, łamanie praw człowieka, łamanie zasad demokratycznych, no ale to nie zaszkodzi, żeby trochę pohandlować, tak? Myśli pan, że Rosja pozwoli na to, by Białoruś uwolniła się od tych dostaw rosyjskich po tych, no można powiedzieć teraz na rynku, zawyżonych cenach w stosunku do tego, co wymusił rynek i wymusił koronawirus, jeżeli chodzi o właśnie ceny rynkowe, czy ropy naftowej, czy gazu ziemnego? Ilość ropy sprowadzanej z Rosji na Białoruś się zmniejsza, tak dosyć konsekwentnie, jeśli spojrzeć na ostatnie wydarzenie, no mamy tą dostawę właśnie z Arabii Saudyjskiej, wcześniej przyszła dostawa przez Ukrainę z Azerbejdżanu. Wciąż jest mowa o tej ropie amerykańskiej. Jeszcze warto tutaj wrócić do poprzedniego tematu. Na początku lutego Aleksander Łukaszenka miał się spotkać z Władimirem Putinem w Soczi i zamiast tego spotkania doszło do spotkania z Mike'em Pompeo, więc to dosyć obrazowo pokazuje ten może tymczasowy, no, ale wiadomo, taką zmianę wektorów w polityce Białorusi. Obecnie sytuacja jest dosyć niestabilna w ogóle na rynkach energii, no spowodowana jest to pandemią koronawirusa, te ceny spadły znacznie i nawet ta Cena rosyjska dla Białorusi miała pewną ulgę w sobie. Jeszcze z pół roku temu bardziej się opłacało Białorusi tą ropę sprowadzać z Rosji niż z innych źródeł, no ale w związku z tym, że mamy potężne zawirowania, to w tym takie surrealistyczne rzeczy jak ujemna cena ropy w Stanach w pewnym momencie w kwietniu na rynkach, no to teraz ta cena ropy, ale nie tylko, bo też cena gazu jest nieopłacalna po prostu dla Białorusi. Cały czas tak się zastanawiam, czy rzeczywiście Białoruś dostanie to pozwolenie z Moskwy, by szukać sobie coraz więcej i więcej poza Rosją właśnie tych surowców. Wygląda na to, że Aleksander Łukaszenka nie pytał o pozwolenie, tak jak obserwujemy tę sytuację, bo naprawdę dosyć otwarcie wypowiada się, stawia sprawę jasno w ten sposób, że choćby z kwestią gazu. Na umowie z Rosją jest cena $127 za 1000 metrów sześciennych, podczas gdy dzisiaj Rosja w Europie sprzedaje po 80 około dolarów, nawet ta cena była niższa przez pewien czas, na co szef dyplomacji rosyjskiej Siergiej Ławrow powiedział, że takie są zapisy umowy, nie możemy tego zmienić, tak? Łukaszenka nie zwraca uwagi za bardzo na słowa Kremla, bo mówię, no szuka gdzie tylko może. A jeszcze powiedzmy o Polsce, bo tutaj rzecz, która do tej pory była nie do pomyślenia i była z gatunku science fiction, rurociąg przyjaźni, którym płynie ropa do Polski z Białorusi, no teraz miałby tę ropę pompować w odwrotnym kierunku, czyli z Polski na Białoruś, a ta ropa miałaby przybyć z Ameryki. Czy ten scenariusz to jest political fiction, czy to jest coś, co się może wydarzyć? To jest coś, co się właściwie już dzieje. Podpisane zostały odpowiednie umowy, podały agencje prasowe na wschodzie. No rzeczywiście jeszcze takie głosy o tym, że mogłoby dojść do rewersu na ropociągu przyjaźń pojawiły się w lutym, ale wtedy dosyć sceptycznie. Wiele osób z branży, gdzieś tam ze styku polityki się o tym wypowiadało. Niektórzy mówili, że jest to wręcz niemożliwe. Co prawda to był głos bodaj z któregoś z szefów spółek rosyjskich, no ale wskazywało na takie techniczne problemy. Niemniej jednak w połowie kwietnia została podpisana umowa między Ternem, a właśnie firmą białoruską, obierającą ropę, no, która będzie właśnie szła do rafinerii w Mozyrzu. Czyli według pana, jeszcze tak na koniec podsumowując, to nie oznacza jakichś dramatycznych zmian w geopolityce naszego regionu świata. Białoruś będzie Białorusią, będzie miała silne związki z Rosją, ale będzie też otwierała swoje rynki na surowce płynące między innymi z Polski, z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych, z Arabii Saudyjskiej. To Aleksander Łukaszenka gra tak, jak przeciwnik pozwala, można powiedzieć. Przecież Rosja nie zależy na odpychaniu Białorusi od siebie cenami energii, tylko po prostu Rosja również ma trudną sytuację w związku z tym spadkiem cen surowców. Białoruś jest taką furtką do tego, żeby jeszcze zachować te zyski z poprzedniego okresu, kiedy sprzed koronawirusa, tak? Rosja po prostu najprawdopodobniej nie ma wyboru, dlatego postanowiła zaryzykować te stosunki, dość mocno zaryzykować te stosunki z Białorusią, zostawiając te ceny energii takie jak przed epidemią. Na pewno Białoruś nie stanie się nagle państwem zachodnim, no, to można wykluczyć, chociaż możliwe, że nastąpi zwrot w mniejszym lub większym stopniu Białorusi na zachód, bo to przecież często tak wygląda, że najpierw dochodzi do jakichś relacji gospodarczych, potem na poziomie politycznym. Do tych relacji, bo ciekawe, z pewnością powrócimy. 28 minut po 17. Maciej Maleńczuk, Wojciech Waglewski. Koledzy? Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego i wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę innym tyły, tak by spłacić dług. I nie było mi przykro i było mi miło, i dłużej tak bym siedzieć mógł. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego, wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a moja ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Kiedyś wina brakowało i ciągle było mało, a i chętny do sączenia każdy był. Było, nie było, lecz się wykruszyło, pewnie też obrabiają nam tył. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza dusi się mniej. Po 17.30 program Trzeci Polskiego Radia. Zajrzyjmy do prognozy. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże tylko na południowym wschodzie. Początkowo całkowite, na południu, północy opady deszczu. W Sudetach, proszę Państwa, opady śniegu. Temperatura 8 stopni na Podhalu, 13 w centrum, 15 na ziemi lubuskiej. Wiatr słaby, na północy umiarkowany, na wybrzeżu. Gdzieniegdzie porywisty. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Premier Mateusz Morawiecki mówi, że deficyt budżetowy w tym roku będzie znaczący, na pewno kilkuprocentowy. Natomiast jak dodaje, przed nowelizacją budżetu trudno jeszcze mówić o skali. Czy to będzie liczba bliższa 8 czy 5, trudno jeszcze przesądzić, zaznacza premier. Jedno jest dla mnie najważniejsze. Ratujemy gospodarkę polską, ratujemy miejsca pracy. I to, czy będzie ten deficyt 6, czy 7, czy 8, czy może 9%, nie jest dla mnie najważniejszą liczbą, najważniejszą daną. Najważniejsze jest to, żeby polska gospodarka i polskie społeczeństwo w miarę suchą nogą przeszły przez ten szalenie trudny czas. Przez ten kryzys, który już przez bardzo wielu ekonomistów jest określany jako największy kryzys od 100 lat. Chcę, żeby polskie branże, które najbardziej ucierpiały, a także te, które rozwijają się dynamicznie, miały szansę na rozwój gospodarczy już wkrótce, już w pierwszych etapach luzowania obostrzeń, dodaje premier. I cieszę się, że chyba jest na to szansa. Jest na to coś więcej niż tylko mały promyk nadziei. Widać to po danych. Ostatnio Bloomberg podaje, że polska gospodarka wśród wszystkich gospodarek unijnych będzie jedną z tych najmocniejszych. A przypomnę, że niestety nie jesteśmy najbogatszym krajem Unii Europejskiej. Te bogatsze, dużo bogatsze kraje od nas ucierpią mocniej niż Polska. To świadczy o tym, w jaki sposób my radzimy sobie z kryzysem od strony gospodarczej. Nowelizacja budżetu zapowiadana jest na czerwiec. Polska awansowała na 6. miejsce pod względem wykorzystania pieniędzy z unijnej polityki spójności. To najwyższa pozycja Polski w historii. Podczas posiedzenia sejmowej podkomisji, która monitoruje wykorzystanie środków unijnych, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda podkreślił, że pomimo epidemii koronawirusa wykorzystanie pieniędzy unijnych nie jest zagrożone. W pierwszym kwartale tego roku zarejestrowano ponad 84 tysiące nowych podmiotów gospodarczych, podaje Główny Urząd Statystyczny. To o 11,8% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednak jak informuje Ministerstwo Rozwoju, powołując się na dane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, od miesiąca rośnie liczba aktywnych firm. Na koniec jeszcze o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba teraz zapłacić 4,34 zł, za euro 4,56 zł, dolar amerykański kosztuje 4,21 zł, a funt brytyjski 5,16 zł. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry.

Krakowie one wróciły. Ta informacja nie była udostępniona publicznie. No i dzisiaj za szybą znalazłam mandat w wysokości 150 zł, więc niech kierowcy sprawdzą, w jaki sposób jest to regulowane w ich miastach. Troszkę to wydaje się nie fair, bo ja też nie słyszałem informacji, że to ma wrócić, prawda? No jest to bardzo nie fair, bo ja rozumiem ostrzeżenie, nie wiem, mandat w wysokości 20-30 zł, ale 150 zł w momencie, kiedy do publicznej informacji nie jest podana wiadomość o przywróceniu opłat parkingowych, a trwa stan pandemii. No, ja będę ten mandat reklamować, aczkolwiek jak znam nasz samorząd, to nie liczę na wiele. Bardzo dziękuję za sygnał, za informację. 7 trójek na początku 22. Niebawem 20 minut pozostanie do 18. To ZAS. W czasach kwarantanny dla wielu z nas to właśnie balkony pozostają jedynym oknem na świat. Nie dziwi więc radość tych, którzy wreszcie mają własne. W Jaworznie mieszkańcy jednego z osiedli czekali na swoje balkony, uwaga, przeszło pół wieku. Idź na bal, bal, bal, na balkon wyjdź. Śpiewał kiedyś Jacek Bończyk do swojej ukochanej. Ale nie tylko miłość można wyznawać na balkonie. Na czas kwarantanny stało się to miejsce wypoczynku, sąsiedzkich posiadówek, a nawet koncertów. Dzisiaj do grona szczęśliwych posiadaczy balkonów dołączy prawie 100 mieszkańców jaworznickich bloków. Czekali na nie kilkadziesiąt lat. Te dźwięki, które dobiegają, to między innymi już odbiory, rozumiem, tak? To już między innymi montaż i odbiory balkonów. Pozostałe dźwięki to termomodernizacja, która jest przeprowadzana już po procesie montażu balkonów. Mówi Łukasz Domaracki, kierownik działu technicznego i nadzoru spółdzielni mieszkaniowej Górnik. 93 właścicieli zdecydowało się na zabudowę, bo trzeba powiedzieć, że inwestorem bezpośrednim są lokatorzy. To oni finansują sobie te balkony, a spółdzielnia służy tutaj tylko jako inwestor zastępczy. Teraz sądzę, że jest boom na balkony w związku z kwarantanną. Tak, dokładnie. Na samym początku, kiedy rozpoczynaliśmy ten proces, to tak szczerze mówiąc nie podejrzewaliśmy, czy w ogóle lokatorzy będą tym zainteresowani, bo koszt jest dosyć wysoki, bo to koszt około 10 tysięcy złotych. W odpowiedzi lokatorów okazało się, że oni czekali 50 lat i oni chcą te balkony. Dzień dobry. Widzę, że pani sobie nowy balkon zrobiła. Zrobiłam. No bo jestem starszą kobietą i chcę wyjść na balkon, czy pranie powiesić, czy coś. Cały czas mi żona męczyła, że chociaż mamy ogródek działkowy, ale żona chce mieć balkon i koniec. No to jest zwiększenie wartości mieszkania. Żona chciała, to tak ma. Jaki to jest metraż, jak mi pan powie, tego balkonu? Gdzieś jest metr na 3 metry. No państwo zachwalają, że to jest też wytrzymałe, prawda? Tak. No ale jak można przetwierdzić balkon do stojącego już budynku? To jest lekka konstrukcja starowa z kompozytową podłogą antypoślizgową. To taka ciekawostka. Podłoga wykonana jest z kompozytu, który pierwotnie miała służyć jako otulina promu kosmicznego. Czy ona została zastosowana, ciężko mi powiedzieć, jednakże w balkonach sprawdza się świetnie. Akurat ja jestem zadowolony, bo jeszcze nie odebrali balkonu, a już siatka jest założona, bo akurat mam koty w domu. I pieska. I pieska, tak żeby zabezpieczony jest balkon. Tak. Dużo osób się zdecydowało. No to akurat w naszym bloku jest bardzo dużo osób. Jest tu kilka osób, no może dzieci namawiają. Ci, którzy nie zdecydowali się na etapie, jak podpisywałeś umowę, oni teraz przychodzą, bo widzą, jak to wygląda i mówią, okej, też byśmy chcieli. Nie jest to teraz takie proste. No, mamy takie czasy, a nie inne. Koronawirus tutaj mocno spowalnia też ten proces. Niezdecydowanym na nowe balkony przyjdzie poczekać być może kolejnych kilka lat. O roli balkonu w czasie pandemii opowiadała z Jaworzna Marta Dobrowolska z Radia Katowice. 17 minut do 18. Nic dwa razy się nie zdarza. Manama. I dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i dążymy do rutyny. Choćbyśmy uczniami byli, Najtęczniej w szkole świata nie będziemy repetować. Żadne zimy ani lata, żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń, oczy nie. Panie Tomaszu, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam, z tej strony Tomek. Ja na gorąco chciałbym tylko skomentować to, co przed chwilą pani powiedziała o płatach w Krakowie. Jako kierowca spoza Krakowa, dokładnie z Wrocławia, do mnie taka informacja dotarła, że w Krakowie opłaty są wznowione. Jednak? Dlatego, że do Krakowa jeżdżę dosyć często i taka informacja gdzieś tam w moich kanałach informacyjnych się przewinęła. Czyli pojawiła się. Pozdrawiam, dziękuję za informację. Dziękuję, pozdrawiam. Minut pozostało do 18. Tu program trzeci Polskiego Radia. Niestety nie żyje czwarta siostra zakonna ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo w Chełmnie. 14 wciąż przebywa w szpitalu. Relacja Jolanty Fischer. Kilka innych sióstr jest w stanie średnio ciężkim, poinformował rzecznik wojewody Adrian Mull. Jak podkreślił, sytuacja epidemiologiczna w regionie jest stabilna. Od poniedziałku mamy 577 osób zakażonych koronawirusem. Niestety dzisiejszy poranek przyniósł nam takie informacje, też przykre informacje o 4 zgonach na terenie naszego województwa kujawsko-pomorskiego. W przypadku szpitala jednoimiennego zakaźnego w Grudziądzu jest to siostra zakonna, już czwarta siostra zakonna ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia z Chełmna. W tej chwili w szpitalu jednoimiennym zakaźnym z tego ogniska przebywa obecnie 14 sióstr. Ich stan jest średni i stabilny. Są też siostry w stanie dobrym. Natomiast 8 sióstr i 2 pracowników klasztoru przebywa nadal w izolatorium w Ciechocinku. Śmierć zakonnicy to pokłosie epidemii, która wybuchła, kiedy zachorowała jedna z sióstr posługujących w szpitalu w Świeciu. Jak nieoficjalnie udało nam się ustalić, siostry zachorowały mimo ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Na co dzień niosły pomoc ludziom chorym i ubogim, prowadziły m.in. dom pomocy społecznej w Chełmnie. Mimo to w przestrzeni publicznej spotykały się z falą hejtu jako rzekome roznosicielki choroby, mówi Monika Rodzik, kierownik Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży w Chełmnie. No, siostry na pewno starały się, tak jak my wszyscy, chronić siebie, chronić swoich najbliższych. Natomiast no to jest wirus. Bardzo dużo dobrych rzeczy robią tutaj w Chełmnie. Samo to, że prowadzą świetlice, gdzie zapraszają osoby tutaj najbardziej potrzebujące, że opiekują się ludźmi chorymi, które tak naprawdę zostały odrzucone przez osoby najbliższe, świadczy o tym, że one są wręcz niezbędne i tworzą taką dobrą otoczkę. I w tym momencie takim trudnym, kiedy one niosły tą pomoc, stały się ofiarą gdzieś tego wirusa, i zostały bardzo w brzydki sposób potraktowane. Wśród potopiecznych sióstr nie stwierdzono obecności wirusa. Łącznie w ich środowisku zachorowało 48 osób, w tym 42 zakonnice, jeden ksiądz i 5 pracowników cywilnych. Relację z Chełmna przygotowała Jolanta Fischer z Radia Pomorze i Kujaw. 12 minut do 18. Tu program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 7 trójek na początku. 22. ZD3 małpa. polskieradio.pl. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. And I've been there before, but that life's a bore so full of the superficial. Search for a fountain. The promise is forever young. You know, some people need 3 dozen roses, and that's the only way to prove you love them. Hand me the world on a silver platter. Share with no one who truly cares for. Pani Janina napisała, to ja łodzianka wiem, że w Krakowie od 4 maja trzeba płacić znów za parkowanie, a krakowiaki nie wiedzą. Pan Zbigniew jeszcze, panie Zbigniewie, witam, halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Wie pan co? Nie. To ja panu coś powiem. A tak czuję. Informacja o tym, że są przywracane opłaty w Krakowie za parkowanie, aha, pojawiła się na antenie w Trójce. Poważnie. Do tego stopnia? To nawet, ale to nawet ja przeoczyłem. No ale pani słuchaczka, skoro wierna, no to powinna wiedzieć, tym bardziej, prawda? No ale ja nie wiem, dlaczego w Krakowie Trójki nie słuchają z rana, bo to było w wiadomościach porannych. Bardzo panu dziękuję za przypomnienie. Ja panu jeszcze coś powiem. Krótko. W moim mieście, jak się pokazały informacje, kartki na parkomatach, to na końcu było słowo takie magiczne, przepraszamy. Pozdrawiam. Przeprasza za to, że nie pobiera podatków. Rodzina Kwiczołów zamieszkała w centrum Lublina i nie chodzi, proszę państwa, o rodzinę słynnego rozbójnika z Janosika. Niby nic niezwykłego, ale ptaki wybrały sobie dość nietypowe miejsce na założenie gniazda. Zrobiły to bowiem za znakiem drogowym. Ptaki podglądał leśnik Jakub Orłowski, z zamiłowania ornitolog. Tutaj no człowiek targnął z miastami przestrzeń, która była zawsze zarezerwowana dla przyrody. No i ta przyroda próbuje się odnaleźć. Właśnie tak jak te kwiczoły, które zbudowały gniazdo za znakiem drogowym, albo dzięcioły, które wyjadają piankę uszczelniającą w budynkach. Często widziałem, jak dzięcioły stukają w słupy chociażby wysokiego napięcia, czy w latarnie, bo po prostu podobał im się ten odgłos. Więc musimy tutaj uszanować prawo przyrody do tego, żeby znalazła swoje miejsce w miejscu, gdzie człowiek się trochę, powiedzmy, rozpanoszył, czy też urbanizacja poszła daleko. Marcin Polak, Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS w Lublinie. Kwiczołów jest to ptak z rodziny drozdowatych. Drozdy są słynne z tego, że bardzo ładnie śpiewają. Wszyscy znają głosy i wokalizację kosa. Drozda śpiewaka, są to takie dosyć fletowe, melancholijne sylaby powtarzane wielokrotnie. Bardzo przyjemne dla ucha ludzkiego. Natomiast kwiczołów jest wyjątkiem w tej rodzinie. Nie jest zbyt dobrym śpiewakiem. Raczej te głosy nie są miłe dla ucha ludzkiego, są dosyć takie krzykliwe, takie gwałtowne. Grzegorz Żywaczewski. Pracuję w Katedrze Zoologii i Ekologii Zwierząt Wydziału Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Kwiczoły potrafią używać takiego niecodziennego oręża w postaci odchodów. Jakby się pojawił kruk, czy pojawił się kot, strzelają odchodami. No, z punktu widzenia ssaka jest to mało istotne, chociaż też to może go odstraszyć. No, w przypadku ptaków, które próbują plądrować gniazda kwiczołów, to jest o tyle ważne, że odchody są wilgotne, jeśli one zmoczą pióra, no to potem taki drapieżca ma kłopoty z latania. Jest gatunkiem agresywnym, dominującym, który przepędza drapieżniki i w związku z tym opłaca się w cudzysłowie gniazdować w obrębie takiego parasola ochronnego, bo w ten sposób można zwiększyć swój sukces lęgowy. Jeszcze w XX wieku były gatunkami łownymi, ponieważ no to są ptaki, które odżywiają się pokarmem mieszanym, czyli jak znajdą drżownicę, odżywiają się drżownicami, jak jakiegoś owada zjadają owady. Ale zwłaszcza jesienią, kiedy jest mniej tego pokarmu zwierzęcego, chętnie odżywiają się owocami, to mogą być owoce jarzębiny, mogą być owoce irgi, nawet pewnie gdzieś tam jałowca. No a jeśli te ptaki odżywiają się takimi owocami, no to uważano, że wtedy mięso przechodziło właśnie jakimś aromatem jarzębiny czy jałowca i były szczególnie cenione przez myśliwych. Jarosław Krogulec, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Jest to ptak średniej wielkości, pomiędzy kawką a wróblem, podobny do kosa, bo jest to jeden z trzech gatunków drozdów, które obserwujemy w mieście. Ma żawo nakrapianą pierś, szarą czapeczkę, takie brązowo-szare skrzydła. Jest bardzo aktywny, biega po trawnikach, zwykle poszukuje dżdżownic w miejscach, gdzie jest wilgotna gleba. Obserwując kwiczoły, pamiętajmy, że w Polsce objęte są ścisłą ochroną, o czym przypomina Liliana Kaczmarczyk z Radia Lublin. Kwiczoły potrafią wiele. Nikt tak nie założy gniazda podobno jak kwiczoł. I've paid my dues time after time. I've done my sentence for committing no crime. And by mistake I've made a few. I've had my share of sin kicked in my face, but I'm a threat. We are the champions, my friend. Autopromocja Polskiego Radia. Zanim spotkamy się w klubach, operach i filharmoniach, zapraszamy na wyjątkowy cykl koncertów. Domówki z dwójką to 30-minutowe występy naszych ulubionych artystów, którzy zaproszą Państwa do siebie, do swoich domów, ogrodów, pracowni. Spotykamy się w każdą sobotę o godzinie 19. Koncerty do słuchania i także do oglądania na antenie, na portalu i profilu facebookowym dwójki. Proszę wygodnie usiąść w fotelu i poczuć się jak w najlepszej sali koncertowej. Zapraszamy. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. A my w MediaMarkt nie przesuwamy wyborów. Tak, możecie przyjść i wybierać dowoli. Tablety, lodówki, smartfony, telewizory. Tusz do drukarek w kolorze magenta. Czemu akurat magenta? No, żeby się zrymowało z tytus na prezydenta. Kandydowałbym. MediaMarkt. Witamy otwarcie. A co?